Yordun oldu bak, hep beraberdik biz, ne olduk bak. Ayrıyız artık, bu dört duvar dinliyor derdimi daima. Dostlarım da var, ne yarar bu ben seni düşünürken. Her şey zarar verir bana, kim kusuyorum her zaman. Elimdeki güller soldu bak, hayal kurmayı bırakalı uzun zaman. O da aslında anlayacaksın beni, ben kendimi astım. Daha çok mu farklıydın diğerlerinden, kanamam sana biliyorsun. Kanamam bir daha, ölürüm dirilemem asla tek başıma. Bir çıkışım olsa durur muydum, soruyorum sana sadece burada. Terk ettin gittin sen beni umursamadan. Yıktın geçtin hislerimi, söylesene değdi mi yaptıklarına sevgilim. Yanıyor şimdi bu yüreğim, sen benden. Yürüyorum ama nereye çıkacağımı bilmiyorum. Bu sefer belki de tüm bu hisler beni yok eder. Ama sen mutlu ol, sadece bunu bekliyorum senden. Benim fazla da zamanım kalmadı, o yüzden pek bir umudun olmasın. Bu yorgun gözlerimden, sözlerimden dönmedim hiçbir zaman ben. Senin gibi olmadım yani, sevdim sadece sen uzaktayken bile benden. Ama değer miydi bilmiyorum gerçekten. Sözüm olsun bu sefer, unutacağım seni, her şeyden sileceğim zihnimden. Çünkü sen değmezsin gözyaşlarıma. Eğer olur da bir gün beni seversen, çok geç kaldığını bilmelisin artık bana. Bilmelisin artık bana. Bilmelisin artık kana. Çok geç kaldın sen bana. Yaşlar düşüyor gözlerimden, bu sefer dönemem ben. Sen ölsen de mezarıma gel bir gül bıraksan. Fazlasını beklemem inan bana. Zaten sevmedin sen hiçbir zaman. Kandırdın beni hep yalanlarına. Gözlerine bakamam bir daha ben. Eğer bakarsam inanırım sana tekrardan.